film to nie my. W tych skandalach czas nasz to alarm, w którym wszystko to hałas. Gra gitara, czy to proste, przytoż to mnie. Czy świat chciał się zapomnieć, czy działa instynktownie? Iskrzy to gdzieś między nienawiścią. Zyski oddziel, trendy cię wyniszczą. Wystyk, tople, seks dziś wymyślą. Cycki w formie kleks gdzieś napisną. To jest ta miłość i serce, w którym was nie było, gdy sami chcieliście jeszcze. Tysiące imion zagubionych po kresce, widząc syndrom ujawniony w białej setce. Myślę więc jestem, znaczy wiem czego nie chcę. Wpadłeś w kleszcze, ja badam na wierzchnię. Śpię krótko, bo w snach też bywa niebezpiecznie. Rap tu kamiennym kręgiem, zamieńmy węgiel na klanie tęgi, platyna niszczyć zaczyna. Być i żyć swym życiem jak wszyscy, w tym samym chowie, gdzie pewien możesz być tego, że niczego nie możesz być pewien. Plemię rażone gniewem, znam siebie, chociaż wobec niektórych spraw jeszcze to nie wiem. Chociaż masz szacunek, to go pokaż. Słowo w blokach ważniejsze niż ze swobodą epoka. Dziś komodors i lokal, życie szybsze niż lokal. Zobacz sens tym, każdy na szczęście ma swoje patenty. Jak tego nie spieprzyć? Wiele dróg, wiele myśli. Daj Bóg, żebym był w tym miejscu, gdzie mam być, jak najbliżej prawdy. Wiele dróg, wiele myśli. Daj Bóg, żebym był w tym miejscu, gdzie mam być, jak najbliżej prawdy. Pozdrowienia dla frejerów środkowym palcem, gdy jeden kradnie bejce, drugi podpierdala kapsle. To nie Panama Highway, ani Havana Carter. Marihuana w gardle, amplitud grama znajdziesz w tym tamtym film z lisami na to. To jak ten szyszerować kłamstwo dawno zapomnianą prawdą. Banknot łyka bank, co klika chamstwo. Wtykać brać to, znikać jak błąd. Czytam sam to i nie wierzę własnym oczom. 100% autentyk, prosty jak kalegraf. Tylko widać ziom, to nie kraina złudzeń. Po nie kabina w chmurze, projekt zaczyna zburzę resztę. Testem jest Mike, styl w błogosławieństwem. Kilku dostało lekcje, prym tu wiedzie rym. Chuj z nim, płynie metafor, gubernator. Czas rewans zacząć, to ja jestem predator. Miastu dedykowany slag, nie ma to tamto. Masz tu lono embargo, nie dla mnie Holandię sprowadź. Wyborczy slogan to gospodarka oparta na gibonach. La la la la la la la la, jak Radzel przy bananach. Agresję ujawniam, Sylwa Andal. Zobaczymy jutro, to dla tych, którym problem sprawia duplo. Żyje się raz, oby nie za krótko. Wiele dróg, wiele myśli. Daj Bóg, żebym był w tym miejscu, gdzie mam być, jak najbliżej prawdy. Wiele dróg, wiele myśli. Daj Bóg, żebym był w tym miejscu, gdzie mam być, jak najbliżej prawdy. Wiele dróg, wiele myśli. Daj Bóg, żebym był w tym miejscu, gdzie mam być, jak najbliżej prawdy. Wiele dróg, wiele myśli. Daj Bóg, żebym był w tym miejscu, gdzie mam być, jak najbliżej prawdy.